A doua conferință, Paris, 24 mai 1924. Am încercat ieri să vă arăt cum omul, pășind pragurile morții, are parte de primele experiențe din suprasensibil, unde își va desfășura viața de acum înainte. Am arătat cum ființa umană petrece o vreme în ceea ce poate fi numită zona lunară, intrând în legătură cu entități atașate cândva de pământ. Pe atunci aceste entități nu posedau un corp fizic, ci unul eteric, și, sub această formă, ele erau învățătorii omenirii acelor timpuri. Ele au inspirat umanității o înțelepciune profundă care a constituit la început apanajul său, dispărând apoi treptat. Când luna fizică s-a desprins de pământ, entitățile despre care vorbim s-au îndepărtat și ele de globul nostru, existența lor desfășurându-se în continuare și astăzi pe lună. Însă omul le reîntâlnește atunci când, pășind pragurile morții, se produce acea viziune retrospectivă adusă ieri în discuție, viziune de o realitate mult mai intensă decât tot ce a putut el simți cu adevărat în decursul vieții sale pământești. Am spus deja că, după ce a petrecut un timp destul de îndelungat în zona lunară, omul trece în regiunea lui Mercur. Aici el întâlnește ființe care îl conduc înainte, introducându-l într-o sferă locuită de entități cu totul diferite de cele pământești. Totuși, omul aparține acestui loc din univers între moarte și o nouă naștere, tot așa cum în timpul vieții terestre el face parte din sfera și activitatea pământului. Permiteți-mi să continui schița începută ieri, pornim de la faptul că, străbătând moartea și în decursul unei foarte scurte perioade de timp, ființa umană se simte strict amestecată în viața elementelor, pământ, apă, aer, foc. Tot ce ne apare pe pământ, sub înfățișarea unor substanțe diferențiate, metale sau alte materiale, în momentul morții toate acestea dispar și atunci materiile solide constituie pământul, materiile lichide sunt apa, cele gazoase aerul, iar tot ce manifestă căldură formează focul. În această quadruplă diferențiere trăiește omul în momentul morții. El trece apoi în regiunea definită ieri ca fiind cea a inteligenței cosmice, unde gândurile cosmice îl pătrund și îl animă. Omul intră în această zonă, însă rămâne aici doar câteva zile. Urmează apoi sfera lunară, descrisă de unde trece în regiunea lui Mercur. Dați-mi voie să vă prezint încă o dată pe scurt această schiță. Zona elementelor, cea a inteligenței cosmice, apoi omul atinge lumea aștrilor, mai întâi pe cea a lunii, după care pătrunde în sfera lui Mercur. Și acum să încercăm să ne imaginăm în ce fel viața omului dezincarnat, în primul rând cea din sfera lunară, îi poate influența karma ulterioară. Despre asta am vorbit deja ieri. Iată cum stau lucrurile. Murind, ființa umană se prezintă în fața entităților pe care le putem numi entități lunare. Despre ele am discutat ieri. Cu o sumă de fapte, unele bune, altele rele, realizate pe parcursul vieții sale pământești. Aceste entități exercită o judecată severă, o judecată cosmică. Ele stabilesc valoarea fiecărei acțiuni în fața economiei universale, determinând în ce măsură fiecare faptă bună sau rea a influențat universul. Și atunci se întâmplă ca omul să fie obligat să abandoneze în regiunea lunară tot ce a produs daune cosmosului, toate efectele acțiunilor lui rele, fiindu-i astfel impusă renunțarea la o parte serioasă a propriei lui ființe. Să ne reprezentăm foarte bine faptul că omul constituie, cu atât mai mult cu cât acest lucru nu este crezut, o unitate cuprinzând toate acțiunile înfăptuite. Ca urmare, abandonarea răului comis înseamnă detașarea de o parte constitutivă a ființei noastre. De fapt, nu putem părăsi regiunea lunară decât cu binele făcut în fața cosmosului, ceea ce înseamnă că la ieșirea din această zonă ajungem mutilați și asta cu atât mai mult cu cât numărul gândurilor rele acumulate este mai mare. Astfel, în regiunea lunii trebuie să lăsăm, din noi înșine, o parte a cărei mărime depinde de importanța pagubelor produse universului. Pentru a analiza evoluția ulterioară a existenței omului între moarte și o nouă naștere, să luăm în considerație ceea ce urmează. Ființa umană, așa cum apare ea pe pământ, este constituită din sisteme bine diferențiate. Într-o anumită măsură, regiunea capului este mai puțin perfecționată decât celelalte părți ale corpului său. Încă din perioada vieții embrionare, înainte de naștere, capul se dezvoltă într-un mod relativ perfect, pe când restul corpului rămâne nedesăvârșit. Într-un anumit sens, această diferență se menține pe parcursul întregii vieți terestre. Deci cea mai desăvârșită parte a corpului omenesc este capul, ori tocmai ceea ce rămâne după moarte, din capul omului, extractul spiritual al capului se pierde, ca să spunem așa, dispare în timpul pătrunderii în regiunea lunară. Trebuie să mă înțelegeți bine. Materia fizică a capului se prăbușește în țărână împreună cu cadavrul. Însă în cap nu există doar această materie fizică, ci și forțele care clădesc și animă corpul fizic, forțe suprasensibile. Acestea se mențin dincolo de pragurile morții, când, constituind forma spirituală a omului, ele pot fi percepute cu ajutorul cunoașterii imaginative. Sub această formă spirituală, capul este pe cale de dispariție. Rămâne doar ceea ce poate fi supus mutilării ca urmare a faptelor rele comise în întreaga regiune aflată în afara capului. Dacă omul a fost mai cu seamă bun, regiunea respectivă este la pătrunderea în sfera mercuriană, mai mult sau mai puțin completă. Însă dacă a fost rău, ea este considerabil mutilată. Așadar, existența noastră continuă cu ajutorul forțelor ce ne rămân. În acest moment, o sarcină deosebit de importantă revine entităților spirituale aflate în sfera lui Mercur. Căci această formă umană, această formă fără cap, să mi se ierte expresia, se află aici în prezența entităților respective care nu s-au întrupat niciodată. Acum omul este lipsit de mizeriile sale morale, ele fiind abandonate în regiunea lunară, însă poartă efectele bolilor, ale stărilor de sănătate avute în decursul existenței sale terestre. Este un lucru foarte important și semnificativ, care surprinde și frapează în cel mai înalt grad pe cel aflat în fața unei asemenea experiențe. Ființa umană a fost purificată de mizeriile sale morale, încă din sfera lunară, însă este obligată să poarte cu sine, până în regiunea mercuriană, rezultatele spirituale ale tuturor bolilor sale. Iar acolo, acele entități care nu au fost niciodată oameni, o eliberează de această povară. Este un fapt ce trebuie analizat cu atenție. Bolile, ca rezultate spirituale, sunt șterse din ființa umană în timpul trecerii sale în sfera lui Mercur. Traversând această etapă, începem să înțelegem cât de mult se întrepătrund fizicul și moralul în lumea aștrilor, care este propriu zis lumea zeilor. Mizeriile morale nu pot pătrunde în universul spiritual, ele rămân, ca să spunem așa, în partea de dincolo, în regiunea lunară, care este deosebit de apropiată omului, locuitorii ei trăind cândva printre noi. Însă mercurienii nu au viețuit niciodată pe pământ, ei sunt cei care iau asupra lor bolile omului, astfel încât acestea se scurg, ca să spunem așa, în cosmosul spiritual. Efectele lor suprasensibile sunt ca și aspirate de imensitatea universului, precipitându-se la sânul acestei nesfârșiri ce le absoarbe cu un fel de stare plăcută. Cine are, între moarte și o nouă naștere, o asemenea experiență, dobândește pentru prima dată o impresie pur spirituală care îi se oferă cu aceeași realitate ca și senzațiile pământești. La fel ca pe pământ, simțim vântul, fulgerul, vuietul apelor. În această regiune mercuriană asistăm la scurgerea spirituală a efectelor bolilor noastre. Le vedem cum sunt aspirate de către ființele spirituale, sentimentul trezit în noi putând fi exprimat astfel. Acum, o zei, ați fost despăgubiți. Fac doar aluzie la aceste lucruri, deoarece mâine vom reveni cu mai multe detalii și vom vedea cum pot fi zeii împăcați într-un fel cu omul prin faptul că tot răul făcut pe pământ și toate efectele bolilor pământești sunt împrăștiate după moarte în imensitatea cosmosului spiritual. Există aici o noțiune foarte importantă referitoare la viața dusă de către ființa umană între moarte și nașterea următoare. Cândva oamenii cunoșteau aceste realități, era pe când mari învățători originari, deveniți apoi entități lunare, trăiau pe pământ. Și atunci se știa că adevărul referitor la natura bolilor nu poate fi transmis omului decât prin intermediul entităților mercuriene. Din această cauză, arta vindecării, știința medicală, era un secret păstrat de mistere speciale, misterele lui Mercur, în care maestrii nu erau oameni, ca în universitățile din zilele noastre, ci ființe spirituale coborâte din sfera aștrilor, ce acționau prin intermediul cultului practicat în aceste mistere. Pe atunci, înșiși zeii erau învățători oamenilor, iar la început medicina străveche nu era decât înțelepciunea adusă chiar de entitățile lui Mercur, pe care oamenii o considerau ca dar din partea zeilor. De fapt, și în zilele noastre, ceea ce în terapeutică are cu adevărat un caracter fecund, provine din aceste epoci străvechi ca o reflectare supremă a celor transmise de zeii mercurieni. Știința medicală a viitorului va trebui regăsită prin metode care să restabilească legătura oamenilor cu zeii, dându-le din nou șansa de a primi învățătura acestora. Înțelepciunea antică a dispărut, însă trebuie găsită o alta bazată tot pe contactul dintre ființa umană și zei. Aceasta este misiunea pe care antropozofia și o impune în cele mai diverse domenii. Din zona mercuriană, omul trece în regiunea lui Venus. Entitățile aflate aici sunt mult mai îndepărtate de ființele pământești decât locuitorii lui Mercur. Ceea ce omul aduce cu sine până aici constituie elemente ce nu-și pot continua ascensiunea decât după ce vor fi transformate de către entitățile acestei planete, fapt ce impune omului la intrarea în zona venusiană o adâncire într-un mediu cu totul diferit de cele în care a trăit până atunci. În timpul vieții pământești se acordă o mare importanță ideilor, conceptelor și reprezentărilor. Ce ar fi omul pe pământ fără ideile și reprezentările sale? Gândurile care ne pot susține existența umană au în ochii noștri o valoare inestimabilă. Și asta deoarece avem gânduri cu o oarecare exactitate ce ne pot conferi o anumită inteligență, iar în zilele noastre inteligența reprezintă un lucru primordial. Însă nu întotdeauna a fost așa, dar în epoca noastră acest lucru constituie o realitate și se poate spune că întreaga existență terestră depinde de faptul că oamenii au gânduri. Impresionanta tehnică actuală este produsul unor gânduri omenești, iar tot ce realizează ființa umană, bun sau rău, este rezultatul gândirii. Ori ea continuă să-și valorifice importanța și în regiunea lunară. Entitățile acestei zone, raționând în felul în care gândurile noastre ne-au declanșat acțiunile, bune sau rele. De asemenea, tot potrivit gândurilor, judecă și ființele regiunii mercuriene acele boli ale omului care trebuie eliminate. Însă, într-un anumit sens, aceasta este limita dincolo de care tot ce amintește de inteligența umană își pierde semnificația. De îndată ce pătrundem în sfera venusiană, vedem manifestându-se doar un element a cărui reflexie pământească o cunoaștem sub numele de dragoste. Ca să spunem așa, dragostea urmează înțelepciunii. Pătrundem în zona dragostei și asta numai în măsura în care ea îl îndrumă pe om, astfel încât acesta să poată fi purtat mai departe din sfera înțelepciunii până la existența solară. Bineînțeles, în sufletul dumneavoastră se naște o întrebare. Cum poate pământeanul să aibă experiența acestor lucruri? Ați citit cu siguranță în una din cărțile mele, tradusă în franceză sub titlul Inițierea, descrierea unor exerciții psihice și știți că datorită acestora omul ajunge treptat la experiențe cu caracter spiritual. Mai întâi, dobândind cunoașterea imaginativă, ne putem revedea spiritual întreaga viață ca într-un imens tablou. Această experiență naturală după moarte o avem la un moment dat al existenței noastre prin efectul inițierii. Însă, după aceea, pe măsură ce ne apropiem de cunoașterea anumită inspirație, ceva deosebit de important transpare prin tabloul retrospectiv al vieții noastre. De fapt, despre ansamblul acestor mistere nu se poate vorbi decât de la o anumită vârstă. Poți fi inițiat oricând, însă pentru a dobândi o cunoaștere personală a acestui ansamblu de mistere cosmice, trebuie să atingi o anumită vârstă. Motivul este următorul. Contemplând retrospectiv tabloul vieții, acesta se compune din perioade succesive de câte 7 ani fiecare. În primul rând, revedem o etapă cuprinsă între naștere și aproximativ cel de-al 7-lea an. Apoi, o a doua perioadă ce se întinde până la 14 ani, urmată de o a treia care ajunge până la 21 de ani, după care vine o singură etapă cuprinsă între 21 și 42 de ani și, în sfârșit, ultimele perioade, una de la 42 până la 49, una de la 49 la 56 și alta de la 56 până la 63. Toate aceste etape le revedem una după alta. În timpul primului interval, revedem tot ce am simțit până la vârsta celei de-a doua dentiții. Ca printr-un nor, în fiecare dintre aceste perioade vedem apărând misterele lumii, misterele cosmice. Astfel, cu ocazia viziunii retrospective despre care vorbim, în decursul primei etape, de la naștere până la vârsta de 7 ani, percepem misterele lunii. Cercetând cu atenție cele petrecute de-a lungul acestei perioade a vieții, vedem întrezărindu-se ca soarele printr-un nor, misterele cosmice. Ele străpung corpul eteric, putându-le astfel percepe dincolo de acesta. Ceea ce v-am spus astăzi în legătură cu abandonarea mizeriilor morale a acțiunilor rele, ceea ce v-am povestit despre entitățile lunare, toate acestea sunt scrise într-adevăr în cartea vieții de-a lungul primilor 7 ani a existenței noastre. Pentru a cunoaște aceste secrete este suficient să îndreptăm privirea imaginației, inspirației și intuiției asupra propriei noastre copilării. Vom vedea atunci că viața are 7 capitole succesive. În primul, perioada fragedei copilării, se află misterele lunii. În al doilea, care începe cu a doua dentiție, ajungând până la pubertate, se găsesc misterele lui Mercur. Este perioada când copiii merg la școală și medicii cunosc foarte bine faptul că această etapă este relativ mai sănătoasă decât celelalte, fiind vorba de o fază în care mortalitatea atinge un oarecare minim în raport cu mortalitatea generală a omenirii. În spatele acestei perioade apar misterele lui Mercur, astfel încât, dacă cineva ar putea fi inițiat la vârsta de 18 ani, nu este posibil. Doar să presupunem acest lucru, acesta ar putea contempla în inițierea sa misterele lunii și pe cele ale lui Mercur. Ajungând la o vârstă mai înaintată, dacă ne percepem retrospectiv viața așa cum s-a desfășurat ea între 14 și 21 de ani, vedem dezvăluindu-ni se tot ceea ce în cosmos reprezintă misterele lui Venus. Este perioada când în ființa umană apare posibilitatea dragostei fizice, perioadă care în Cartea Vieții poartă revelația misterelor lui Venus, așa cum se manifestă ele în univers. Etapa următoare, de la 21 la 42 de ani, este de 3 ori mai lungă decât precedent. Retrăind-o, ea ne dezvăluie entitățile și misterele Soarelui. Deci, pentru a le cunoaște, trebuie să fi depășit vârsta de 42 de ani. Și atunci, ea poate fi contemplată retrospectiv, lăsând să transpară misterele Soarelui. Apoi, dacă vârsta o permite și dacă ne putem întoarce privirea spre perioada cuprinsă între 42 și 49 de ani, ni se dezvăluie misterele lui Marte. Deci, pentru a accede la ele, trebuie să depășim cel de-al 49-lea an. Poți fi inițiat mai devreme, dar nu vei ști să pătrunzi misterele lui Marte atât timp cât nu ești destul de bătrân pentru a le putea întoarce spre perioada în discuție. Depășind cel de-al 56-lea an, putem percepe misterele lui Jupiter, iar după 63 de ani, Consiliul Zeilor ne oferă permisiunea de a le descoperi și pe cele ale lui Saturn, despre care astăzi pot vorbi. Odată cu desfășurarea existenței dinspre moarte către o nouă naștere, omul se înalță tot mai mult deasupra condițiilor ce îl înconjurau în timpul vieții sale pământești, pătrunde în sfera în care totul diferă și acum, deoarece am descris modalitatea de a accede la aceste adevăruri prin inițiere, pot continua analiza acestor condiții succesive. În lumea spirituală, dezvoltarea noastră ne oferă posibilitatea de a intra în contact cu entități din ce în ce mai sublime. În regiunea lunii ne aflăm în preajma unora care au trăit cândva pe pământ, însă aici există deja și entități ce ne conduc dintr-o întrupare în alta. Sunt cele apărute în lucrările mele sub numele de îngeri, după vechea denumire creștină. Aruncând o privire retrospectivă asupra perioadei primei copilării și făcând ca inițiat această experiență despre care tocmai am vorbit, contemplăm acțiunea lumii îngerilor asupra ființei umane. Vedeți cu câtă frumusețe unele adevăruri spirituale se dezvăluie instinctului celor mai simpli oameni, adevăruri care aparțin în același timp și celei mai înalte înțelepciuni inițiatice. Într-adevăr, analizând regiunea lunară și revăzând prima noastră copilărie, contemplăm viața activă a lumii îngerilor. În perioada când în copil se manifestă forțe mai puternice, la vârsta școlară percepem acțiunea arhanghelilor, activitate vădită în lumea mercuriană. Ca urmare a fi în regiunea planetară a lui Mercur, înseamnă să te afli în lumea arhanghelilor. Iar atunci când omul depășește pubertatea și retrăiește în viziunea sa retrospectivă perioada cuprinsă între 14 și 21 de ani, îi sunt dezvăluite misterele venusiene, cunoaște principalele entități ale acestei lumi, este vorba de cele aparținând ierarhiei arhailor, forțele originare și vede relevându-i se un adevăr care îl frapează în cel mai înalt grad, contemplând entitățile aparținând universului venusian, ce se manifestă în viața de după pubertate a omului. El constată că acestea sunt forțele originare ce au vegheat începutul lumii și care încă mai influențează ca o reflexie nașterea omului. Astfel se prezintă legătura existentă între cosmos și viețuirea umană. Apoi accedem la contemplarea misterelor solare. De fapt, ce reprezintă soarele pentru fizicienii zilelor noastre? Un balon cu gaz incandescent? Se spune că acolo ard gaze împrăștiind căldură și lumină. Este o reprezentare copilărească, chiar foarte copilărească, pentru cunoașterea spirituală. Fizicienii ar fi foarte surprinși dacă ar reuși vreodată să organizeze o expediție în soare. Ar găsi lucruri cu totul diferite de ceea ce și-au imaginat, căci acolo nu există un mediu gazos. Cei care s-ar aventura nu ar fi devorați de flăcări, ar fi distruși printr-o dispersare totală. De fapt, ce există în acel loc în care noi vedem soarele? Pe pământ, când ne deplasăm prin spațiu, întâlnim obstacole de care ne putem ciocni. Ceea ce caracterizează încăperea unde ne aflăm este faptul că unele porțiuni din spațiu sunt ocupate de scaune și ascultători, iar altele sunt goale. Dacă îndepărtez scaunele și pe cei prezenți, nu mai rămâne decât spațiu gol, ori spațiul poate fi încă și mai gol. Există lucruri ce nu sunt cunoscute pe acest pământ, dar care se manifestă în imensitatea universului. Acolo spațiul se poate goli de el însuși, astfel încât să nu mai existe spațiu. Să luăm de exemplu ceea ce se numește apă de selț. În această apă se află niște perle mici, mai puțin dense decât apa, efectul fiind acela că perlele sunt cele care se văd și nu apa. Tot așa, dacă privim în spațiu, nu vedem nimic, însă acolo unde percepem soarele există ceva chiar mai puțin decât spațiul. Imaginați-vă că nici măcar spațiul nu există. Este evident că dacă am pătrunde în acest vid total, am fi aspirați și spulberați. Astfel, acolo unde vedem soarele nu există nimic, nimic fizic, nici măcar spațiu. Însă este loc pentru elementul spiritual. Acesta este de fapt soarele, iar fizicienii noștri ar fi foarte surprinși să afle lucrul ăsta. Doar la marginea acestui spațiu se manifestă ceva asemănător cu ipotezele lor, gaze arzătoare ce formează coroana solară. Însă în interiorul acesteia nu se află nimic fizic, nimic spațial. Nu există altceva decât spirit pur. Acolo se găsesc cele trei ierarhii denumite exousiai, dynamis și kyriotetes. Notă. Exousiai, puteri sau spiritele formei. Dynamis, virtuți sau spiritele mișcării. Kyriotetes, dominări sau spiritele înțelepciunii. Vezi Știința ocultă, editura Princeps, Iași, 1993. Am încheiat nota. În al căror univers pătrundem după traversarea sferei venusiene, iar dacă mai în vârstă fiind, retrăim perioada cuprinsă între 21 și 42 de ani, găsim în ea, într-un anumit sens, o reflectare a splendorii solare. Printre aceste ierarhii, exousiai, dynamis, kyriotetes, ne petrecem cea mai îndelungată perioadă a existenței noastre spirituale. Când omul pătrunde în această regiune solară, în ochii săi, totul diferă de lucrurile pe care era obișnuit să le vadă în lumea terestră. De exemplu, pe pământ, dacă avem intenții bune, încercăm să ne comportăm bine și obținem rezultate mai mult sau mai puțin scontate, pe când alții, deși au intenții rele, par să dobândească numai succese. Astfel, analizând după câțiva ani evenimentele din viața unora sau altora, ajungem cu ușurință la concluzia că intențiile și faptele bune nu au întotdeauna urmări fericite. Că pe acest pământ cei buni sunt deseori pedepsiți, iar cei răi recompensați. Și nu vedem nicio legătură între viața morală și realitățile existenței fizice. Dimpotrivă, orice eveniment fizic antrenează consecințe logice. De exemplu, forța magnetică are ca efect obligatoriu atragerea fierului. În decursul vieții, care ne precede moartea, se manifestă doar consecințele fenomenelor fizice. Această cauzalitate fizică nu există în sânul viețuirii solare. Aici se desfășoară o cauzalitate morală, fiecare fapt etic, având puterea de a se realiza potrivit naturii sale. Astfel, fapta bună antrenează forme de existență ce răspândesc fericire, pe când cea rea produce forme nefericite. Toate intențiile bune ale ființei umane, fie ele chiar și sub forma unui gând neînsemnat, devin realitate în existența solară, realitate percepută de către exousiai, dynamis și kyriotetes. Atunci omul este contemplat de entitățile regiunii solare, acestea constatând astfel modul în care el a gândit, a trăit și a înfăptuit binele. Ca urmare, nu aș putea să vă fac o descriere teoretică a acestei lumi solare. Nu poate fi definit teoretic felul în care se manifestă aici faptele și intențiile noastre. Celui care ascultă nu-i poate fi oferit decât acest sentiment. Orice gând bun din sfera terestră creează, pentru viața solară, o legătură cu dynamis, exousiai și kyriotetes. Gândurile bune oferă posibilitatea unui raport spiritual cu aceste entități, pe când cele rele trebuie abandonate, în zona lunară, împreună cu o parte a ființei, caz în care omul devine singuratic, lipsit de orice legătură cu respectivele ierarhii. Astfel, datorită comuniunii noastre cu aceste înalte entități, în lumea solară, binele moral devine realitate. Negândind binele, nu le putem înțelege limbajul spiritual, iar atunci când nu l-am înfăptuit, este imposibil să ne arătăm în fața lor. În regiunea solară, totul devine realitate activă, cauzalitate activă a binelui. Deocamdată, atât am vrut să vă spun referitor la aceste lucruri. Mâine vom continua.